Ustaz, agama apa di zaman sekarang yang termasuk ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani di zaman sekarang sama dengan Yahudi dan Nasrani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi di zaman Rasulullah, mereka telah mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah. Nasrani di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga telah mengatakan Al-Masih ibn Allah. Al-Masih ibn Allah. Ya, sama saja Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman ini. Baik.